Zrób to, najlepiej od zaraz. Muka, nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Bamboleo, bamboleo. Lepiej sobie daruj 2000 TB skład. Przez wichry namiętności do kopalni wad. Zaciśnięte zęby, kolce podczas drogi. Spiły rogi, ha, bohater mitologii. Wrogi do zapomogi. Człowiek szmata, antytrylogii. Część 3. Popatrz na gwiazdy, widzisz tylko przyjazdy, odjazdy. Złość wypływa, nienaturalnie żywa. Psychicznie martwa ryba przed świętami, przytłoczona ziemskimi problemami. Miasta budzącego noc światłami. Twoje słowa mnie karmią, karmią. Przed bitwą z wrogą armią, armią. Stawiają przed lustro, dają siłę. Gdy nadchodzi to, co niemiłe i zawiłe. Mnie też to przerasta, nie jesteś sama. Rozbitych świateł, kolorów żywa gama. Paleta za lustrem, księżycem, który się zbił. Wtorek, środa, czy starczy sił, czy będzie się wił. Przemyci do głowy, zapomnij, zniszczy stare sposoby na życie. Trochę to skomplikowane, jesteśmy, myślimy, sytuacją odegrane. To sprawdzam przed Bogiem, wiecznym rajem. Czy otworzą się bramy i stanie się też twoim krajem? Twoje słowa mnie karmią, karmią. Przed bitwą z wrogą armią, armią. Stawiają przed lustro, dają siłę. Gdy nadchodzi to, co niemiłe i zawiłe. Jestem przerażony wizją oddalania. Wolę wersję gorącego przyciągania. Jak magnes, piękno nocy, żywe, błyszczące, nieprzytłumione mrokiem oczy. Akt mocy, natury doskonałość szalona. Dwa złączone ciała, krytyka obnażona, odświeżona chęć walki, życia cierpliwego. Misja DVD, kina domowego i życia w tym domu z drugą osobą, bez nienawiści. Zarażam ciebie tylko zdrową wiarą, słowem. Dobrze wiesz, co robisz, komu pomagasz, komu szkodzisz. Naprawisz sprawa sumienia w celu zwykłego uspokojenia, dążenia na szczyt. Akt pierwszy, sprawdź to, siła hip-hopowych wierszy. Twoje słowa mnie karmią, karmią. Przed bitwą z wrogą armią, armią. Stawiają przed lustro, dają siłę. Gdy nadchodzi to, co niemiłe i zawiłe. Yo, yo, yo, kurwy, madafaka, fazy fugazy. Yo, yo, yo, muka, kuka, skład, 2000 gorące, kaka, tak jak zawsze. Traka, bebe, gugu, bobo, bubu, baba, bebe, bebe, nie bebe, ufaj, trafaj. Bebe, bubu, bobo, gogo, bobo, gogo, bebe, gugu, gaga, bobo, bubu, baba. Yo!